بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Na hapa kwa farasi wendao mbio wakipumua, na wakitoa moto kwa kupiga kwato zao chini. Wakishambulia wakati wa asubuhi, huku wakitimua vumbi, na wakijitoma kati ya kundi, hakika mwanadamu ni mtovu wa fadhila kwa Mola wake mlezi. Na hakika yeye mwenyewe bila shaka ni shahidi wa hayo. Naye hakika bila shaka ana nguvu za kupenda mali, kwani hajui watakapofufuliwa waliomo makaburini na yakakusanywa waliomo vifuani, kwa hakika Mola wao mlezi siku hiyo bila shaka atakuwa na habari zao wote. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Suratul Adiyat imeteremka Makka. Mwenyezi Mungu mtukufu ameapa katika kifungulio cha sura hii kwa farasi wa jihadi kwamba hakika mwanadamu bila shaka ni mwingi wa kuikufuru neema ya Mola wake mlezi, na kwamba juu ya hivyo katika akhera bila shaka atakuwa ni shahidi dhidi ya nafsi yake kwa aliyokuwa nayo, na kwamba bila shaka yeye kwa kuyapenda mali ni bakhili na mwenye choyo juu yake. Na hatimaye ametaja habari za kufufuliwa na akazindua kuwa ipo hisabu na malipo. Ninaapa kwa farasi wa jihadi wendao mbio, na huku pumzi zao zinasikilizana kwa sauti inayoitwa dhabhan, na kwa farasi hao ambao hutoa cheche za moto zinapogonga kwato zao kwenye ardhi wanapokwenda, na kwa farasi hao wanawashambulia maadui asubuhi kabla jua halijachomoza, wakatimua mavumbi mengi farasi hao kati ya makundi ya maadui, ikawa vumbi limewagubika maadui hata wakaingiwa kiwewe na kufadhaika. Hakika mwanadamu ni mwingi wa kuzikufuru neema za Mola wake mlezi ambazo hazikadiriki, na hakika yeye mwenyewe bila shaka atakuwa mwingi wa kujishuhudia huko akhera kwa kuungama madhambi yake. Na hakika yeye kwa uchoyo na kuyapenda mali aliyonayo ni bakhili, hatoi kama inavyomwajibikia katika mali yake, kwani hajui mwisho wa hali yake, hata hajui wakitolewa maiti waliomo makaburini na vikakusanywa viliomo vifuani navyo vimekunyasajiliwa katika madaftari yao yakiwa mema au mabaya waliyoyatenda, kwamba hakika mlezi wao na muumba wao bila shaka anajua vyema vitendo vyao na malipo yao siku ya kufufuliwa na kulipwa.